aninga lelo yo na sepeli ngai motema kimia na zwi mwasi na kolinga ka lelo to balani bafiance nazala kinde koluka lelo na poni yaga banzela nazala kiko kende na boy kanda maboke na boy na koluka nini lisusu na komi komple na koluka nini omongo lelo na boy kimonzemba anzambe na koluka nini omongo lelo na boy kimonzemba anzambe na koluka nini omongo lelo na bali kento mpombo yeba na koluka nini omongo lelo na bali kento mpombo yeba baninga lelo yo tata na mama balongoli mokumba nazwi tipenga na lingaka lelo bomoniye mibali bazalaki nde koluka ngai lelo naponi moko basifle bazalaki kobetela ngai lelo matoye kangami babumbe bazalaki koyebite ngai sika bamona ngai te na koluka nini omongo lelo nati pete na mosapi ngoyo na koluka nini omongo lelo nati pete na mosapi ngoyo na koluka nini omongo mobali na nga andimi ngai makwela na koluka nini omongo mobali na nga andimi ngai makwela na bolingo tokofanda ngai na yo tokoka bwana soki nzambe abengi moninga tokoluka bafamia mpe bayokana tokoboyisa bafamia na boswani wo na libala tokosala nde limbota nambala nsima tokobota nde mapasa wo tokobongisa lavenine ya bana na biso ngonya Toko boyisa ba famia na boswani wo.